przypomniało mi się takie stare rumuńskie przysłowie. Kto cię wyciągnął z wody za dupę, temu będziesz pilnować chałupę. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja sobie się wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imana. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie jestem piosenka. Ty uważasz, że nie jestem podwinięty. To niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, bo się odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No i takim to sposobem otwarliśmy konserwę. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie... Kreator. Kreator. No tak, kreator. Trzecia osoba. No i jest gość nasz, którego znacie, którego pod niektórymi audycjami chwaliliście, pod niektórymi nie... Chyba też takie były. Dziwne, ale no, zdarzało się. Oto tu przed nami jest Paker, ostatni sprawiedliwy, a dzisiaj jest 6 września. Oddajemy ci głos. Precz. Precz, właśnie. Zapomnieliśmy się przywitać. No, dobrze, no to jak precz z komuną na powitanie, no to jeszcze taki dżingiel wprowadzający. No, kolejka. Zdrowie! No to teraz oddajemy ci głos, gdyż przygotowałeś tu dla nas specjalny przegląd zdarzeń ze stosunków międzynarodowych. No, powiedzmy ze świata. Widzę, Jabol, że znowu nie czytałeś konspektu chyba. No trochę czytałem. Dobra, zaczynamy od różności różnych i z Polski. I można powiedzieć, i z Litwy. Bo jak może ktoś śledził w mediach, to wie, że nasz premier poleciał ostatnio na Litwę z ministrem spraw zagranicznych i tam udawali, że walczą o prawa polskiej mniejszości, prawda? I to jest bardzo zabawne. Na tle oczywiście wyborów tam pojechali. O czym nawet litewskie media piszą, że przyjechali dlatego, że w Polsce są wybory i tego, co oni mówią, nie trzeba brać na poważnie. Zresztą nie ma co brać na poważnie, bo jedynym efektem tej całej wizyty i rozmów było to, że padła deklaracja o powstaniu jakiejś tam komisji czy grupy, która będzie debatować nad tym, jak rozwiązać problemy Polaków na Litwie, czyli ktoś po prostu będzie sobie jeździł, na rautach bywał, kasę brał i generalnie nic z tego nie wyjdzie, prawda, nie? No, ale co tam się na Litwie jeszcze w tym kontekście wydarzyło ciekawego, to prawda, był strajk polskich szkół, polskich uczniów, manifestacja przed siedzibą pani prezydent litewskiej. No i tam takie różne rzeczy. Jako ciekawostkę dodam, że do strajku polskich szkół przyłączyło się też przyłączyły się szkoły na przykład z rosyjskiej mniejszości, prawda, narodowej. No, Rosjan też tam nie lubią. Ale lepiej, jest odsiecz z Brukseli, na przykład Jerzy Buzek, prawda, powiedział, cytuję, Komisja Europejska sprawdzi zapisy litewskiej ustawy oświatowej. Tak zapowiedział w Białym Stoku zresztą. Czyli kampania wyborcza międzynarodowa Polska w pełni. Fantastycznie. Walki o mniejszości, to już myślałem, że o mniejszości narodowe to już moda przeminęła, a tu jednak... Jak już... na Ruch Autonomii Śląska. Ostatnio miałem zepsuty samochód i musiałem jechać nieszczęsną komunikacją miejską i co chwila się wyświetlało coś tam, a wiesz, że na Śląsku jest jakiś tam mostkic, z tym, że go Francuzi zbudowali, czy tam jakiś Żyd, ale to, że tam na Śląsku jest jakiś tam most i że informuje o tym Ruch Autonomii Śląska.pl. To mnie ubawiło bardzo. Zwłaszcza, to znaczy, że wcześniej mostów nie było, tak? I że to się teraz chwalą? No nie, no ten most był z 1828 i się chwalili, że to jakiś tam pierwszy most jakiegoś tam typu, tylko że zbudowali go chyba Francuzi, a sfinansował Żyd, no to trochę taki mało śląski ten most. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, to wieści z Białorusi. Tutaj na Białorusi to się dzieje. Przepraszam. Przepraszam. Na Białorusi właściwie taka przepychanka między Białorusinami, czyli Łukaszenką, a Federacją Rosyjską, prawda? Raz on tam oskarża o Bóg wie co Federację Rosyjską i prezydenta Putina, miłościwie panującego Rosjanom i czasami nie tylko, ale to robi po to, jak tutaj jak w komentarzach się po prostu, można powiedzieć, eksperci wyrażają, po to, żeby uzyskać pożyczkę od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która tam ma wynosić od około 5 miliardów dolarów albo i więcej. Chodzi o to po prostu, że Białoruś ma duże problemy teraz gospodarcze, prawda? I tak w jedną stronę piłeczkę przeciwko Rosji jak gdyby i przymila się do Zachodu, do Unii, a z drugiej strony w stronę Rosji robi układy, czyli gra tak na dwóch fortepianach, ponieważ stwierdził coś takiego, że Łukaszenko, że proponuje, by wojska organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, to jest taka organizacja w strefie poradzieckiej, powstała w 2002 roku i zrzeszająca Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgizję, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, aby ta organizacja i te wojska miały prawo do interwencji wewnętrznych w państwach sygnatariuszach. Gdyby tam jakieś były protesty po prostu, prawda, zagrażające władzy, nie wiadomo, no, sabotażyści z Zachodu stąd będą zrzucać albo coś, nie? No. A potem z kolei znowu Łukaszenko tam rzuca takiego newsa, że uwolni resztę więźniów politycznych, których tam pozamykał, jak były te protesty tam na Białorusi. A to dlatego, że we wrześniu będziemy mieli, przepraszam, szczyt Partnerstwa Wschodniego, no i on ma nadzieję, że przyjedzie tam jakoś i coś uzyska. No, zobaczymy, co tam uzyska. Dwulicowy dram. No to co? Przechodzimy dalej chyba. Idziemy dalej. Teraz wieści z Unii, krótkie. To poczekaj. Może wróćmy do takiego tradycyjnego dżingla, że co kraj, to... Nie wiem, czy mamy na to czas, ja bym... Nie? Nie. To raz zrób. 3, 2, 1. Go! Afryka. Proszę bardzo. A nie powiemy o tym Marszu Oburzonych? A. No. Dobra, Bliski Wschód i Afryka, ale jeszcze o Unii. Do Brukseli maszeruje Marsz Oburzonych, tak zwany, czyli jak ktoś znowu może śledził doniesienia medialne, to wie, że w Madrycie jakiś czas temu protestowała młodzież przeciwko złym warunkom, jakie tam miała życiowe, prawda, bezrobocie i tak dalej, i tam kilkadziesiąt tysięcy Hiszpanów protestowało na placu, tam biwakowali sobie, nawet ich w pewnym momencie policja usunęła, no i teraz postanowili się zebrać z innymi takimi młodymi i gniewnymi z Europy, prawda, tak zwanej zachodniej, i idą sobie na Brukselę i mają tam parę tysięcy, mają być podobno w Brukseli i będą tam pikietować. No i tutaj generalnie to wiele tam może nie działa, nie robi, nie czyni, ale może to jest jakiś taki pierwiosnek jakiegoś buntu tutaj społecznego, młodzieżowego w Europie przeciwko tym politykom starym, którzy takie różne rzeczy niefajne robią, kto wie, może. No do zastanowienia się. Mnie martwi jedna rzecz, że oni tam głównie będą rzucać hasła z tyłu kapitalizm się nie sprawdził, jakby w Hiszpanii był kapitalizm od jakichś 40 lat ostatnich, takie dłużej. A jeszcze z Unii bym dodał, że na tle tego kryzysu, to mi się bardzo nie podoba, co się dzieje, bo na tle kryzysu różni politycy tutaj w Europie mówią, że trzeba zacieśniać, prawda, polityczne tutaj więzy w Unii Europejskiej, no czyli co, stworzyć super państwo, tak, europejskie, tak zwane? Z Niemcami się przytulić, żeby nas okradli w czasie przytulania z tym Niemcami. Ostatnie cukrownie. I tutaj właśnie takim głosem za tym jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który stwierdził w wywiadzie dla bodajże Der Spiegla, gdy tam rozmawiano o wspólnym rządzie gospodarczym, że cytuję, obecny kryzys daje wielką szansę na stworzenie prawdziwej unii politycznej w Europie. Czyli chcą tam stworzyć, prawda, chcą na nas wymusić może jakoś, żeby stworzyć tą unię, ją sfederalizować czy coś, no głupoty. I jeszcze w Grecji, tutaj trafiłem na informację, że rząd grecki stwierdził w tym tygodniu, że zabraknie im pieniędzy na wypełnianie zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego i liczą, że znowu ich ktoś doładuje, jak prepaidem jakimś, nie? Ja w sumie muszę ogłosić niepodległość mojego pokoju, zrobię wielkie księstwo mojego pokoju i zgłoszę się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wprowadzę u siebie euro i powiem, że jak nie pomogą, nie dadzą mi miliarda, to zbankrutuję i myślicie, że zadziała? Dadzą mi miliard? Czego? No euro. Chyba dolarów zimbabwiańskich. Jak już euro zbankrutuje i tam rozpadnie się, to może ci dadzą. Jak zapłacisz za przewóz makulatury? Będę mógł sobie wytapetować wtedy całe księstwo. Będziesz miał zapas papieru toaletowego dobrej jakości do końca życia. Ty będziesz mógł tego sprzedawać jako tapety to. A niby papier toaletowy nie może być używany. A te pieniążki będą prawdopodobnie używane. Ale może normy nie spełniają. No ale dobra, nieważne. Lecimy dalej, bo teraz o prawdziwym tam Bliskim Wschodzie i Afryce będziemy mówić. Czyli z dżinglem czy bez dżingla? Bez dżingla, dżingiel już był. Tutaj mamy tyle rzeczy do powiedzenia, jeszcze chcemy, żeby słuchacze do nas zadzwonili, więc musimy się streszczać, przynajmniej ja. Dobrze, a więc zaczynamy od Maroka. I tu w Maroku tylko jedna taka informacja, że dalej są protesty, tylko protesty na tle nowej konstytucji, która tam wypłynęła na tle tych wcześniejszych zaburzeń, prawda, i były manifestacje tam od kilku do kilkunastu tysięcy zwolenników i przeciwników manifestowało w głównych miastach Maroka gdzieś mniej więcej około 20 lipca, ale nie było żadnych incydentów, takich różnych cyrków, tam nikogo nie pałowano ani nie strzelano, więc spokojnie. I tutaj dodam jeszcze, że w przeprowadzonym właśnie na początku lipca referendum konstytucyjnym większość Marokańczyków poparła projekt monarchy ich obecnego, zmian w tej konstytucji, ale opozycja zbojkotowała, gdyż uważa, że to są zmiany tam kosmetyczne i one niczego generalnie nie doprowadzą, więc nie zachęcali do głosowania. I jeszcze Afryka. Sudan Południowy, bo jakby ktoś może nie wiedział, to mamy nowe państwo, tam któreś 193 podobno, czy jakoś tak, mniejsza o to. I na początku lipca właśnie ogłosiło niepodległość. Sudan Południowy już tam uznany jest przez parę większych państw, prawda? I sobie tam cieszą się, odłączyli się od północnego Sudanu, który ich tam gnębił, Arabów, prawda, tych murzynów, animistów i chrześcijan, zresztą tam najeżdżali jak po prostu w średniowieczu prawdziwym i tam gnębili, mordowali i różne złe rzeczy robili. A oni tam trochę ropy mają. Oni tam trochę ropy mają, więc zobaczymy, co z tego wyniknie, nie? No, ale generalnie jest już Sudan Południowy. I jeszcze z Afryki, to susza w Afryce jest też. Co prawda spotkałem się z informacjami takimi, że suszy nie ma, a susza to jest wymysł ONZ-u, który tam nie wiadomo co chce, Bóg wie, jeden zrobić, chyba składować znowu odpady jakieś radioaktywne, prawda? W Somalii to stwierdziły jakieś tam lokalne siły islamskie, że nie ma nie ma głodu jakiegoś wielkiego, tylko jest susza, ale nikt nie głoduje. No ale z tego co wiemy z innych źródeł, to jest we wschodniej Afryce jest ogromna nie tylko już susza, ale jest głód, ludzie emigrują i różne rzeczy robią, żeby uciec, bo nie mają po prostu, nie mają co jeść i wielu pada po drodze, umiera i zagrożonych jest według tam różnych doniesień około nawet 12 milionów ludzi głodem. w tym 4 miliony w samej Somalii. No i w tym określa się, że około 500 000 dzieci jest zagrożonych śmiercią głodową po prostu w bliskim okresie czasu. A oni uciekają na przykład do obozów dla uchodźców już wcześniej powstałych, prawda, jak tam były jakieś ruchawki i wojny. W Kenii jest taki obóz Dabab, który się nazywa Dabab i zamieszkuje go, znaczy powinno 90 tysięcy ludzi go zamieszkiwać, a zamieszkuje blisko już 400 tysięcy. Można, no można. Więc kto wie, jak tak Zachód będzie się, bo spotkałem się z taką informacją, że Stany Zjednoczone, prawda, chyba 12 milionów dolarów zadeklarowały gdzieś tam jakoś ostatnio, żeby wspomóc tych głodujących. No to akurat 12 milionów ludzi po dolarze, no. Ja myślę, że oni szybciej umrą wszyscy tam. Niż, 12 milionów pomocy, to są śmieszne pieniądze. No ale po dolarze na osobę, no. To jest 12 ogników. Po cenach tuskowych. Bardzo ciekawe. A to ja chciałem tak zażartować, bo że przenosimy się do Afryki. No jak patrząc po ilości imigrantów z Afryki, w Belgii, Niemczech, to w zasadzie się przenosimy z Afryki A do Afryki B. No, ale może wracajmy do tej suszy w Afryce. Znaczy to właściwie wszystko o suszy, czy tam chcecie coś dodać, może ktoś zadzwoni, no i na ten temat się też wypowie. No generalnie jest fajnie, bo w Etiopii, Kenii, Dżibuti i Somalii jest po prostu kiepsko i się rozszerza to jeszcze, nie? To tam tyle na tle było oczywiście tam tych różnych zawirowań po prostu cyklicznych, prawda, środowiska. No tam były najpierw po prostu bardzo ulewne deszcze, które wypłukały te różne zasiewy i tak dalej, no a potem susza wielka i w ogóle już nic nie pada, więc generalnie jest bieda. Jest kiepsko. Ja niestety, ale spodziewam się, że prędzej ten problem sam się rozwiąże, ci ludzie po prostu w większości wymrą, niż Zachód zdoła jakąś pomoc zorganizować. Więc... No Zachodowi to zależy, bo kiedyś byłem na takim spotkaniu na temat tych aborcji i w ogóle pomocy Afryce, to oni tam tę pomoc tak bardzo nieszczerze udzielają, bo pod warunkiem, że spełnia jakieś idiotyczne wymogi, jak kontrola urodzin i jakieś takie inne rzeczy. Afryka nie jest biedna przez to, że tam jest przeludnienie, tylko jest biedna przez to, że się tam wymusza jakieś uprawy mutantów genetycznych i między innymi się też wymusza przecież jakieś tam idiotyczne irygacje pól albo znowu zasuszanie pól, a irygacje pustyni, no jakieś takie absurdy rodem ze Związku Radzieckiego w stylu osuszania Jeziora Aralskiego mniej więcej, te klimaty. Także włos się na głowie jeżdża, jak się czyta o tych pomysłach Zachodu dla Afryki czy Stanów i tym, jak się to wymusza na nich. A ile pieniędzy można przekręcić przy tym? Pomoc międzynarodowa to jest niezły biznes. No Brazylia kiedyś bardzo dużo pomocy Afryce dawała, tak jako Brazylia, ale teraz w Brazylii większość upraw jest na te biopaliwa przeznaczona i Brazylia już w tej chwili sama importuje jedzenie zamiast je eksportować jak kiedyś. No bo to się zrobił Brazylii. Bardzo prawie komunistyczny kraj, bardzo lewy, więc eksportowali żywność, dość teraz importują, niedługo zabraknie im kauczuku i drzew. To no, tak jak Kuba cukier kiedyś eksportowała, teraz importuje. Zatem proponuję jednak przejść dalej, bo tych tematów mamy od groma. Bliski Wschód, tak. Teraz już Izrael, a w Izraelu masowe demonstracje, największa 450 tysięcy ludzi łącznie w całym Izraelu demonstrowało, z tego tam 300 tysięcy w Jerozolimie. I o co chodzi? Na tle, można powiedzieć, socjalnym, bo przeciwko drożyźnie. No i nie tylko przeciwko drożyźnie, generalnie przeciwko tam polityce społecznej, można powiedzieć, rządu obecnego i tego, co tam przeszłe zdziałały. No ale generalnie, a wszystko od czego to się to wzięło? To się wzięło od cen serka, prawda? Bo ceny serka jakiegoś tam twarogu były trzykrotnie, czyli tam sześciokrotnie, coś tam kilkakrotnie w każdym bądź razie większe niż w Stanach Zjednoczonych serka, który w Izraelu jest produkowany i tam eksportowany do Stanów, to w Stanach był on kilkakrotnie tańszy i ludzie na tle tego serka chcieli się organizować, wkurzyli się po prostu i to protestują przeciwko drożyźnie, no i mieszkań nie mają, takie rzeczy różne. Czyli to, co u nas, tylko że u nas nie protestują. Czekaj. Żydzi zaczęli protestować przeciwko tak wspaniałemu geszeftowi? No ale oni na tym nie zarabiają. Zarabia tylko kilka rodzin, które tam trzyma produkcję serka i nie tylko generalnie w Izraelu, bo czytałem o tym, jak tam kilka takich rodzin, można powiedzieć, przemysłowców biznesowych, które tam trzymają różne gałęzie gospodarki za mordę. Monopole mają, czy tam oligopole i po prostu no nie jest fajnie zwykłemu człowiekowi podobno tam, nie? No, ale popatrz, oni wyemigrowali głównie z Polski poza Izrael i wszystkie nasze wady tam przenieśli. Ten socjalizm, te... My mieliśmy PGR, oni mają takie buce idiotyczne. Czemu oni nie mogą mieć kapitalizmu, tak jak to Żydzi słynęli z kapitalizmu w XIX wieku? Raczej z Żydzi kapitału, z a nie z kapitalizmu. No. A i wszystko jasne. Nie, no, nie, może przesadzam, ale też przyjechali, mają z nimi problemy również na tyle właśnie takim neonazistowskim, bo może tu dodam niewiele osób wie, ale w Izraelu jest dużo neonazistów, którzy się rekrutują z Żydów tak zwanych izraelskich, rosyjskich, którzy tam przyjechali, niby nie znali nawet hebrajskiego ani nic, tylko po prostu gdzieś tam udowodnili, że mieli jakiegoś dziadka czy prababkę Żydówkę i przyjechali do lepszego świata, generalnie mówią po rosyjsku tylko i w Żydów, którzy tam byli, mają w głębokim poważaniu, nie? I zdarzają się tam ekscesy po prostu antysemickie wręcz. No, no sobie urządzili. Ale to tam jeszcze o Izraelu bym chciał powiedzieć, jeszcze o nim powiemy, ale to tak nawiązując, ale jeszcze bym chciał powiedzieć o Izraelu i o Libanie, bo Liban się bardzo oburza na Izrael, który podpisał ostatnią umowę delimitacyjną, czyli wyznaczającą granicę z Cyprem i tam morską. I chodzi o to, że niby Liban twierdzi, że Izraelczycy przesunęli sobie tę granicę, żeby tam zająć więcej morza po prostu nad takim złożem gazowym, które się nazywa Lewiatan. I u wybrzeży Libanu i Izraela, na granicy mniej więcej, i które jest szacowane, wartość tego złoża na dziesiątki miliardów dolarów. Złoże gazowe, i trwają też poszukiwania tam ropy i się bardzo Liban oburza i w ONZ-cie złożył skargę i zobaczymy, jak to się będzie tam rozwijać, prawda? To jest ciekawe. Jak to się skończy, jak tutaj się zaczynają płycić o gaz. Fajna nazwa w ogóle tego złoża Lewiatan. Pasuje do tego, co się będzie działo tam w wschodzie. No to teraz przejdźmy jeszcze do Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej news taki, że Niemcy, prawda, RFN zaklepały umowę na sprzedaż 200 najnowocześniejszym wariancie czołgów Leopard 2A7+, tak? Tu mam zapisane, to jest niby najnowocześniejszy wariant. 200 czołgów tych nowoczesnych ma być sprzedanych przez Niemcy do Arabii Saudyjskiej i to jest szacowana wartość tego kontraktu na 1 700 000 000 euro. Czyli 1/3 wartości całego niemieckiego eksportu broni w roku 2009. I tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń ze strony USA czy Izraela, prawda? I tutaj Niemcy zerwali ze swoją zasadą dotyczącą tego, żeby nie dostarczać reżimom autorytarnym ciężkiej broni, która tam może na bliskowschodnim, która mogłaby była być wykorzystana przeciwko Izraelowi, czyli już jak gdyby nie obawiają się tam wszyscy w regionie, że po prostu Saudowie wykorzystają to przeciwko Izraelowi. No i słusznie, bo Arabia Saudyjska to jest ostatnimi czasy jedna z ostatnich oaz takich stabilności, można powiedzieć, przynajmniej interesów zachodnich w regionie, która też zresztą bardzo intensywnie rywalizuje z Iranem na Bliskim Wschodzie o po prostu przewodnictwo, jak gdyby, bo Iran stara się być tutaj takim właśnie przewodnikiem, kluczowym państwem islamskim, prawda, i chce tu zjednoczyć wszystkich do walki z Zachodem, no a Arabia Saudyjska się tutaj mu stawia. W tym celu jest wspomagana przez Zachód. No i przypomnijmy też, że o czym mówiliśmy w poprzednich audycjach, że wojska saudyjskie brały udział w tłumieniu krwawym rozruchów, nazwijmy to protestów w Bahrajnie. A także przypomnijmy jeszcze, że w kontekście Libii, o której niedługo będzie, znaczy za chwilę będziemy mówić, że Niemcy wstrzymały się od głosu w Radzie Bezpieczeństwa w sprawie interwencji militarnej w Libii i tutaj to też będzie miało pewne znaczenie, jak przejdziemy do Libii. To co? Ja bym chciał jeszcze o Iranie powiedzieć. Moment. Powiedziałeś, że Arabia Saudyjska konkuruje z Iranem. Tak. No i jest niby takim gwarantem interesów Zachodu. Z drugiej strony zachowują się Saudowie trochę jak ich pokryć, bo z drugiej strony finansują organizacje muzułmańskie, które w dosyć agresywny sposób rozprzestrzeniają się po Europie. Znaczy tak, oczywiście, to jak najbardziej. Oni na przykład finansowali, zresztą jak były wojny w byłej Jugosławii, finansowali, prawda, te bojówki różne islamskie i Albańczyków w Kosowie też finansowali. Znaczy tak, to jest taka dwoistość, prawda, ale mnie chodzi bardziej o może o region, sam region, nie, może całkowicie oni rzeczywiście grają na dwa fortepiany, eksportują ten swój wahabityzm najbardziej skrajny odłam islamu, zresztą do Polski też, sponsorują dwa meczety, budowę dwóch meczetów w Polsce, w Warszawie i w Krakowie. Właśnie. Tak, tak. Tylko to jest mniej zaawansowana budowa, ale też sponsorują i jest tam na drugim brzegu Wisły, nieopodal Kazimierza ma być wbudowany. I to prawda? Zabytki będą burzyć wedle tego głównego. Ale oni się stawiają w regionie Iranowi po prostu, no bo się boją, wiedzą, że Iran jest silniejszy, większy, generalnie ma większe możliwości, no oni mają swoje problemy, nie są zbyt liczni, żeby temu wszystkiemu przewodzić, ale stawiają się, żeby Iran ich nie zmarginalizował, nie? To może na tyle współpracują z Zachodem, no i robią interesy, prawda? Kasę trzepią ostro na tym wszystkim. Na tej ropie całej i tak dalej, więc no jest dwoistość. No, z jednej strony robią nam kuku, a z drugiej strony działają przeciwko Iranowi, którego niby Zachód, czyli my zwalczamy w pierwszej mierze, tak? Dobrze. To no, przejdź do tego Iranu, bo mówiłeś przed audycją, że bardzo się musimy spieszyć, zatem spieszyć. No generalnie tak, o Iranie. No Iran tutaj różne ćwiczenia przeprowadza zbrojne, prawda? Jedno z tych ćwiczeń to na przykład miały kryptonim Wielki Prorok 6 i w ramach tych ćwiczeń pokazała telewizja wystrzelenie rakiety Shahab 3 z podziemnego silosu i ta rakieta ma zasięg ponad 2000 km i w jej zasięgu właśnie znalazłby się nie tylko Izrael i bazy amerykańskie w Zatoce Perskiej i w regionie, ale także niektóre rejony Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej, czyli generalnie do nas nie dojdzie, ale zahaczy o Węgry, Rumunię, tam Grecję capnie jeszcze, nie? Jakby chcieli coś wystrzelić, jakieś Węglika jakiegoś albo coś. No, ładnie. Więc sobie rozwijają, to nie boją się. Diabeł się diabła nie boi, swój swego, prawda, więc działają dalej. No i o Iranie jeszcze też bym chciał, bo właściwie to nigdy nie mówiliśmy o Iranie za bardzo, tak, co się w Iranie dzieje, a to ważne rzeczy się dzieją mimo wszystko też, i Iran instaluje nowe wirówki, to już oficjalnie ich MSZ przyznało nowe wirówki do wzbogacania Iranu, tak? Uranu. Nowe wirówki do wzbogacania uranu, żeby po prostu przyspieszyć swój program nuklearny. Oficjalnie pokojowy, nieoficjalnie to wiadomo, że żaden to nie jest pokojowy program. Poinformowali Irańczycy również, że zestrzelili bezzałogowy samolot latający amerykański nad ich obiektem nuklearnym w mieście Fordo, gdzie jest właśnie wprowadzone wzbogacanie uranu. I tu bym chciał dodać jeszcze, że pojawiają się takie doniesienia o zabijaniu irańskich naukowców, tutaj fizyków atomowych na przykład, którzy tam działają w ramach ich programu i że rzekomo robią to Amerykanie i Żydzi, prawda, to tak twierdzą Irańczycy, ale oni już sami nie wiedzą chyba co mówić, bo raz mówią, że tutaj został zabity fizyk atomowy, a drugim razem mówią, że to nie był fizyk atomowy, tylko student, i więc oni chyba, to tak jak z Roosevelt było, najpierw był, prawda, jest obiekt kosmiczny jakiś tam, a potem balon. No. A właśnie, no ale też trzeba przyznać, ale ponoć to plaga jakaś taka jest. No ja nie wiem, ale... Od paru lat tam giną im naukowcy. No tak, od paru lat giną generalnie. Oskarżają o to generalnie, powiedzmy, Zachód i Żydów. No i złapali tutaj jakiegoś szpiega podobno, czy tam mordercę, i wykonali na nim, znaczy nie, jeszcze nie wykonali, ale został winny dokonania zamachu, czy tam zabójstwa w styczniu 2010 roku, zabójstwa irańskiego fizyka jądrowego, i został skazany na karę śmierci i miał ponoć działać na zlecenie Izraela. To łatwo było sprawdzić. A z kolei duchowo taki polityczny przywódca Iranu, Ajatollah Ali Khamenei, stwierdził, że zaplanowane na marzec przyszłego roku wybory parlamentarne w Iranie mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i wezwał Irańczyków do jedności. Czyli chyba Irańczycy też się boją arabskiej wiosny, tak zwanej? I jakichś tam protestów? Prawda? I teraz tak. Co powiedział? Powiedział ciekawą rzecz prezydent francuski Sarkozy. Cytuję: wojskowe, nuklearne i balistyczne ambicje Iranu mogą doprowadzić do ataku prewencyjnego, ale później stwierdził, cytuję dalej, że atak prewencyjny na Iran doprowadziłby do poważnego kryzysu, którego Francja nie chce za żadną cenę. Czyli z jednej strony straszymy Iran, że mogą dostać pułapkę, a z drugiej strony mówimy, że my im pułapkę nie damy, prawda? Bo nie chcemy. I dalej w sprawie irańskiego tamtego programu atomowego, wojskowego, mają też przecież cywilny. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w kolejnym swoim raporcie na ten temat stwierdza i oskarża Iran o w dalszym ciągu rozwijanie wojskowego programu po prostu atomowego. A ważny news jeszcze, elektrownia atomowa w irańskim mieście Bushehr została otwarta niedawno, kilka dni temu. Zresztą budowana przez rosyjskie konsorcjum państwowe, które się nazywa Rosatom. I tam eksportuje technologie i generalnie pierwiastki tutaj służące do produkcji energii w elektrowniach atomowych. No i oni, Rosjanie im wybudowali, od 93 roku budują. I wybudowali im i teraz już została oddana do użytku ta elektrownia atomowa i działa. Tylko z tą elektrownią to jest taka ciekawa rzecz, że ona jest elektrownią rzeczywiście w sumie cywilną i nie jest póki co przynajmniej wykorzystywana. Może zostać, ale nie jest wykorzystywana do programu atomowego z tego względu, przynajmniej bezpośrednio, z tego względu, że są nad nią po prostu prowadzone inspekcje właśnie wspomnianej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która stwierdza, że nie ma tam żadnych takich właśnie zagrożeń, nie dzieje się nic takiego złego w tej elektrowni akurat, no ale w innych regionach, w takich w ośrodku nuklearnym pod nazwą Natanz albo właśnie we wspomnianym Fordow, gdzie zestrzelono rzekomo ten amerykański bezzałogowiec, tam właśnie są prowadzone te różne działania, badania nad programem wojskowym atomowym, prawda, Iran. I jeszcze na koniec o Iranie, tak na zabawnie. Za śmigusa dyngusa w Iranie kilka osób, młodych kobiet i mężczyzn, aresztowała irańska policja za udział właśnie, jak tutaj stwierdzono, w zabawie polegającej na oblewaniu przeciwnika wodą, a takie rozrywki traktowane są w Iranie jako obraza moralności. No nie dziwię się, no przecież tam jest taki upał, wody nie ma. Pustynia, jedna z najsuchszych pustyń na świecie, pustynia Lut. No i kurde, wodą będą się oblewać. No nie dziwię się, że to jest obraza moralności. Znaczy, ja to bym porównał, bo tak często słyszę, że oni są teraz na poziomie naszego średniowiecza. Jak tak jeszcze czytałem o średniowiecznych imprezach, to raczej nic się nie przejmował obrazą moralności, jak tam nago latali po rynkach, czy strzelali z działa w bastion, żeby się dostać do środka studenci na przykład. Jakoś tam się to rozchodziło po kościach, a tam wedle lania wodą będą niedługo ucinać ręce. No. To jest po prostu, Arabowie to mają tyle wolności w tych swoich krajach, że chyba nawet nie, no, nie ma więcej. Za lanie wody to nie, ale za handel narkotykami albo cudzołóstwo, jeszcze coś tam, jakieś tam rzeczy też. To jest kara śmierci. Fajnie. No ale nie wszędzie chyba. Ja, bo tobie się to powinno podobać w końcu, odpowiedzialność. No, jak się żenisz, to nie możesz to dołożyć. Czy generalnie jak nie wyjdziesz za mąż, to też. Czy tam we ślubu nie weźmiesz, to też. Jak no, to dołożysz, to się załatwia. To jest bo u nas po prostu gość, który czuł się zdradzony, to mógł wyciągnąć na pojedynek swojego przeciwnika i to było dobrowolne. No. Przynajmniej z jednej strony. A tam niezależnie, czy czujesz się zdradzony, czy nie, to cię i tak ukatrupią. To jest właśnie ten problem i różnica między tą europejską wolnością, a tym islamskim po prostu zaściankiem. Ale w Iranie tutaj na tej może wierności małżeńskiej to dodam taką ciekawostkę, że jest ciekawe rozwiązanie, tak zwane zaaprobowane przez ich tam ajatollahów, czyli duchowych przywódców. Rozwiązanie takie, że bierze się ślub na przykład jeden dzień albo trzy dni. I to jest praktykowane. Bierze się po prostu ślub. I można wtedy sobie używać zgodnie z prawem, a potem się rozwód bierze, czy tam automatycznie wygasa. I to jest prawda, to nie jest żaden żart. To tam działa właściwie chyba tylko w Iranie. I po prostu można sobie poużywać zgodnie z prawem, a potem nie ma żadnych konsekwencji. No, no moralność kolegi. Chyba, że się akurat syfa złapie, ale... No, ale z taką wiecie, wielokrotnie no. używaną żoną. No. Ale można, no więc wiecie, jest furtka, nie? Jakby ktoś chciał swoje chucie po prostu zaspokoić, to ma zgodnie z prawem na parę dni może sobie żonę wynająć. Tak, ale oni stypa też rozstrzelają albo zamkną gdzieś w łagrze. Dobrze, to lecimy do Turcji. Blisko Iranu. W Turcji ważne rzeczy się dzieją. Co się stało w Turcji? W Turcji ostatnio ogłoszono, że zostanie zainstalowany radar wczesnego ostrzegania NATO i amerykańskich. To jest generalnie ta połączona taka, ma być ta tarcza antyrakietowa, taka połączona amerykańsko tam natowska, nie? I generalnie ma być tam, Turcy się na to zgodzili i ma być u nich ten radar zainstalowany, to ten radar, co miał być u nas na przykład, nie? To taki radar, żeby Iranu pilnować, nie? Niby, no. I to jest jedna rzecz. A druga sprawa, Turcja ważny krok poczyniła na swojej drodze, powiedzmy, życia. Wydaliła ambasadora Izraela i oficjalnie zawiesiła współpracę wojskową, czy tudzież zerwała, i handlową, w ogóle generalnie w każdym zakresie wojskowym, że to służb specjalnych z Izraelem. I podano jako powód brak izraelskich przeprosin za ubiegłoroczny atak na tak zwaną flotylę wolności, która się chciała przedrzeć do Gazy. I widzimy tutaj, jak Turcja staje się asertywna na arenie międzynarodowej, emancypuje się i zaczyna tutaj wchodzić na poletku na przykład właśnie Iranu i stara się tutaj powoli, coraz bardziej, coraz większą skalę stawać się takim przywódcą państw w regionie islamskich, prawda? Czemu sprzyja to, że jest przez jej zaloty przez Unię Europejską są odrzucane ustawicznie na tle sprzeciwu szczególnie francuskiego? Więc z jednej strony, i tutaj nawiązując do tego całego radaru, z jednej strony Turcy wychodzą, starają się być tacy samodzielni, prawda, przywódcami tego islamu, można powiedzieć, powoli, a z drugiej strony dalej trzymają się blisko z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że są przeciwko Izraelowi, prawda, już teraz oficjalnie ich capnęli, a przez wiele lat współpracowali głęboko i ściśle również ze służbami wywiadowczymi i tak dalej, więc widzimy tutaj się Turcja zmienia, trzeba ją obserwować, robi się wesoło. Tak. I to by było właściwie... A, jakby możemy jeszcze Turcja dodać o Turcji. Stała się takim fundamentalistycznym państwem islamskim, to by było już bardzo dziwnie. Czemu dziwnie? To kwestia czasu, moim zdaniem. Turcja przez ostatnie dziesiątki lat była raczej takim bardziej laickim państwem. Znaczy była, ale już możesz zauważyć, że od dobrych, no prawie od 30 lat w sumie, kiedy był ostatni zamach wojskowy? W 86 chyba. Generalnie tutaj wojsko zostało wyczyszczone już, nie? Najwyższe przynajmniej służby. Były procesy, były fala zwolnień, fala protestacyjnych odejść z armii, najwyższych generałów, i po prostu czystki, no, czyste czystki. I tutaj są usuwani ci, którzy stali jak gdyby na straży świeckości państwa. Zresztą w tureckiej konstytucji jest zapisane, że armia stoi na straży świeckości państwa. Oni odchodzą albo są usuwani. Robi się po prostu miejsce dla nowych, prawda? O otwartych umysłach, szerokich. Islamsko otwartych. No właśnie, więc jest ryzyko. Jest ryzyko. Rozumiem, że w takim wypadku chodzi o taki otwarty umysł, jak to potrafią zrobić na tubylcu imigranci islamscy w zachodniej Europie, tak? Tak, otworzenie czaszki na przykład, coś takiego, otwarty umysł. Czy o inną stylistykę, bardziej metaforyczną? Czy ja bym nie przesadzał, bo wiemy, bo powiedzmy tak, w Turcji jest jeszcze duża grupa po prostu ludzi zwykłych, przedsiębiorców, czy tam klasy średniej, urzędników, intelektualistów, którzy są po prostu ze świeckim państwem, nie? Takim normalnym, no, nie takim, gdzie szariat króluje, czy cokolwiek, nie? Wiecie, no... Jest duża grupa ludzi, ale oni nie przegłosują tych po prostu, często są bardzo słabo wykształconych chłopów po prostu z anatolijskiej prowincji, no, którzy głosują na AKP, czyli Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, która właśnie ostatnio uzyskała w wyborach 53% głosów, ale nie ma na szczęście jeszcze większości, żeby zmienić konstytucję. I więc no, nie będzie łatwo, ale ja obawiam się, że Turcja wschodzi po prostu w stronę islamizacji. No, no różne są tego powody. Niedokończona może westernizacja przez potomków, czy tam tych, którzy przejęli władzę po Ataturku, prawda, Mustafu Kemalowi. A może to, że Europa takich odrzuca, no, ale Europa też nie może ich przyjąć, nawet jakby chciała ekonomicznie, sobie już nie da rady, no, jak ruszą ci wszyscy Turkowie, no. To już nawet nie chodzi o te różnice tam etniczne, religijne, cywilizacyjne, ale po prostu, no, nie da rady, no, to jest za duża konkurencja, no. Polaków jeszcze jakoś przełknęli, no, ale Turków, nie da rady, no. Turcy stali się ostatnio już 19. gospodarką na globie, więc No właśnie, no i rosną. To jest bardzo prężny. Oni się świetnie rozwijają, mają wzrost dobrze powyżej 5%. Dwa lata temu bodajże mieli 11%, więc generalnie oni no idą do przodu, ale też trzeba na to popatrzeć tak, że jak oni będą dryfować w stronę tego islamu i tam różne siupy wyprawiać, no to Zachód będzie się troszeczkę na nich oburzał. Jest ryzyko, że im uciekną inwestycje z Turcji też, nie? No ale jak im uciekną inwestycje i Zachód się na nich obrazi jeszcze bardziej, no to oni jeszcze bardziej pójdą w tę stronę taką skrajną, nie? No bo oni nas no, tutaj, nie wiem, dybią na nas, nie? I tylko islam może nas uratować, Allah Akbar i do przodu. Ale Turcja jest bardzo laicka tak ludnościowo, no bo znajoma była tam niedawno właśnie na miesiącu miodowym i mówiła, że nawet jak tam ci muezini nachrzaniają tam z tymi modłami z tych minaretów, to każdy ma to w nosie. Piją piwo, Turcy alkohol, normalnie mają to w nosie, siedzą sobie, czy tam palą szyszę i tak no. Wygląda praktycznie cała zachodnia Turcja, więc jakby się zaczęły jakieś zadymy, to sądzę, że Turcja może się podzielić nawet na pół, na upartego. No i właśnie to jest kwestia... Chyba raczej na upartego. Jak to jest tak do końca, nie? Tak naprawdę, no, ja tego też w sumie nie wiem, specjalistą o Turcji nie jestem, ale generalnie, no, miasta tak, to jest miasta, to jest bastion laicyzmu i świeckości, ale wieś, powiedzmy, czy tam małe miasteczka, to jest bastion AKP, to jest bastion takiego właśnie religijnego bardziej podejścia. Wiemy, że islamskie religijne podejście to nie jest dla nas zdrowe przynajmniej. Więc, znaczy, wschód-zachód mi się wydaje, że główny podział jest w Turcji. A zachód Turcji na pewno bardziej jest bliski nam, powiedzmy, czyli zachodowi, ze względów prostych, wiadomo. Turystyka, przemysł i tak dalej, nie? Nie ma się co oszukiwać. Pewnie tak. To lecimy dalej, do Tunezji. Jasne. W Tunezji dalej demonstracje, policja użyła nawet gazu łzawiącego, wrzucających w nią kamienie, to 15 lipca było w demonstrantów w Tunisie. I tam demonstrowały osoby domagające się dalszych reform po obaleniu ich prezydenta, który uciekł, jak wiemy, ze złotem do Arabii Saudyjskiej, notabene. Z kolei 2 września władze tunezyjskie wprowadziły godzinę policyjną w mieście Duz w środkowej Tunezji, gdzie wcześniej dochodziło do gwałtownych starć z policją i między, powiedzmy, mieszkańcami również. Otwarto nawet ogień. Żołnierze otworzyli ogień, aby przerwać uliczną bijatykę, można powiedzieć, z udziałem kilkuset ludzi. No i w efekcie skończyło się na tym, że ktoś tam zginął i ten rozścieczony tłum podpalił posterunek policyjny, kilka autobusów i szpital. A jakie są tego przyczyny? Mówi się, że przyczyny są takie, iż to podobno rzekomo poplecznicy byłego prezydenta wszczynają różne burdy i tak dalej, żeby nie umożliwić, żeby stabilizacja, prawda, w Tunezji nastała. Wiemy, że wybory w Tunezji zostały odłożone jakiś czas temu i nie wiadomo, czy znowu nie zostaną, także, ale mają niby się odbyć w październiku, więc zobaczymy. To tyle o Tunezji. Przejdźmy do głównych tematów naszych, właściwie Jemenu. W Jemenie został zabity 21 lipca szef lokalnej komórki Al-Kaidy na południu Jemenu, jak źródła wojskowe poinformowały, prawda, tak zwanych bojowników Szarii, takie ugrupowanie, które tam na południu Jemenu bardzo mocno się trzyma i kontroluje również pewne regiony i rząd nie może sobie z tym poradzić. Generalnie też jemeńska armia tutaj prowadzi ofensywę przeciwko tym właśnie, szczególnie spod znaku jakichś organizacji różnych terrorystycznych i sympatyków, nazwijmy to ogólnie Al-Kaidą, ale także pomagają jej siły zbrojne, można powiedzieć, klanów, wysłane przez klany po prostu jemeńskie. I tutaj są w użyciu czołgi i różne takie cięższy sprzęt, generalnie nie jest zbyt fajnie. Zmnożą się zamachy, na przykład wybuch samochodu pułapki 24 lipca przed bazą wojskową w Adenie, która tam zabiła kilka osób, a kilkanaście zostało rannych. Protesty w dalszym ciągu mają miejsce, nie wybuchła jeszcze taka regularna wojna domowa, ale mnożą się właśnie zamachy, starcia, jakieś ataki między czy to wojskami jakimiś rządowymi, nazwijmy to, a terrorystami, ale też federacjami różnymi plemiennymi, które walczą tam o władzę. Po tym jak prezydent Salah wyemigrował, można powiedzieć, do Arabii Saudyjskiej na leczenie, ale póki co tam został. Al-Kaida napada na jemeńskie tutaj posterunki, czy tam powiedzmy Al-Kaida, no wiadomo, terroryści tej różnej maści napadają na patrole, na posterunki jemeńskie, tam giną żołnierze, tutaj to tam ci robią odwet i tak dalej, prawda? Więc nie jest... jakiś czas temu mówiłem, że takie miasto Zinjibar jest kontrolowane przez islamistów, no i ono jest w dalszym ciągu przez nich kontrolowane. Wojska rządowe próbowały je odbić, ale nie bardzo im wyszło. Problemem jest to, że te regiony, które kontrolowane przez islamistów, znajdują się blisko, prawda, cieśniny tutaj prowadzącej do kanału sueskiego. No i jest problem, bo tam sporo tankowców pływa, no i jak już mówiliśmy wcześniej, Jemen ma strategiczne położenie. Byłoby niewesoło, gdyby Al-Kaida tam przejęła po prostu rządy, czy tam choćby na południu i trwale, i robiłaby to, co robi ją w Somalii, napadając. No, byłoby niefajnie. Ropa, czy tam benzyna już nie 6 zł, tylko z 8. Jesteśmy na gaz ziemny. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jeździć na benzynę, bo ja jeszcze nie mam samochodu, ale jak będę miał, to tylko gaz. Albo hulajnoga, bo po prostu to nie, ja bym tego nie wyrobił. Sobie tego nie wyobrażam. Współczuję wszystkim zmotoryzowanym, którzy mają diesla albo benzynę, no chyba, że mają na to pieniądze. A ty wiesz, jaka jest trauma, jak czasami gaz nie chcesz skoczyć i trzeba na benzynie przejechać kawałek? To tak jakbyś jadł pieniądze. Liczysz każdy metr, tak. I to właściwie tyle o Jemenie, bo to się tam powtarzają te ataki różne, prawda? Poszedźmy do Egiptu. Na początek w Egipcie na zabawnie. Przed sądem jest grupka ludzi, którzy są sądzeni za szarże na wielbłądach. Chodziło o to, że jak był początek tych rozruchów i tam na tym placu po prostu głównym Kairu ścierali się ci przeciwnicy i zwolennicy ustąpienia Mubaraka, to pewna grupka osób na koniach i na wielbłądach szarżowała w ten tłum domagających się ustąpienia i teraz są sądzeni za to, prawda? Ja tutaj sobie zastanawiam się na wielbłądach i na koniach, szkoda, że jeszcze nie na osłach. No. Ale tam wyobrazić ci nie starcza. Kawaleria to już była na koniach i na wielbłądach. Na osłach jeszcze kawalerii chyba nie było, ale no na wielbłądach była, więc nie ma się ale dziwić. To tak na zabawnie, a na poważnie to znowu wysadzono w powietrze, prawda, terminal gazociągu, tym razem na Synaju, który dostarcza gaz ziemny do Izraela i Jordanii. Jest to już czwarty w tym roku atak na instalacje gazowe na Synaju. O kto może to robić, to już mówiliśmy, prawda, w poprzednim naszym spotkaniu. No ale przypomnij, może ktoś nie słuchał. No Beduini generalnie mogą to robić. No a tam rozszerzamy to, dlaczego oni to mogą robić, więc zapraszam do słuchania. Polecam. I ten gazociąg, prawda, transportuje głównie gaz ziemny do Izraela i do Jordanii. I te ataki powodują, że ten gazociąg jest nieczynny nawet przez kilka tygodni. A gaz właśnie z Egiptu jest podstawowym źródłem zaopatrzenia w ten surowiec dla Izraela, dla Jordanii. W Izraelu stanowiono 80% zużycia, a w Izraelu 40%. Najwyższa, kolejny news z Egiptu, Najwyższa Rada Wojskowa Egipska nie zezwoli międzynarodowym obserwatorom na kontrolowanie zbliżających się wyborów parlamentarnych, po których władza ma zostać przekazana cywilom. Kolejne demonstracje w Egipcie właśnie przed siedzibą tej Najwyższej Rady, 10 tysięcy osób, 230 efekt 230 rannych w starciach z kontrdemonstracją, doniesienia o strzałach, czyli widzimy, że w Egipcie jest tylko pozornie spokojnie. Myślę, że tam się znowu rozhula, jak tylko przyjdzie do tych wyborów, o ile będą w ogóle miały miejsce, bo jak nie będą miały miejsca, to pewnie właśnie na tym tle będą różne protesty. Także to jest tylko przerwa, zawieszenie broni. O, i właśnie Izrael, a propos Egiptu, Izrael zgodził się, aby Egipt przerzucił dodatkowe siły na Półwysep Synaj w celu właśnie położenia, jak to stwierdzono, kresu działalności terrorystycznej na tych obszarach. I Egipcjanie mają zamiar wziąć się do, mówiąc kolokwialnie, do dupy różnym terrorystom typu Hezbollah i Hamas, którzy tam sobie przerzucają broni i bojowników do Strefy Gazy, ostrzeliwują Izrael i tak dalej. co jest ciekawym zwrotem w polityce egipskiej, bo wcześniej, przynajmniej na początku tych różnych rozruchów i jak już tam Mubarak odszedł, starali się raczej udobruchać ich, otworzyli, prawda, przejście graniczne do Strefy Gazy, różne tam takie rzeczy robili, takie gesty, no a teraz chcą się za nich wziąć i ich załatwić, prawda, bo oni tam szmuglują tymi tunelami różne rzeczy, ale zresztą też narkotyki i tak dalej, to nie tylko chodzi o samych terrorystów walczących z Izraelem, ale biznes taki nielegalny. Więc Izrael się na to zgodził, żeby oni, bo wiadomo, tam jest strefa zdemilitaryzowana na Synaju, jest określona liczba wojska, która tam może stacjonować i tak dalej. Nie mogą mieć za bardzo ciężkiego sprzętu, no więc oni im pozwolili, żeby Egipcjanie tu się wzięli do, po prostu za nich i zrobili porządek, prawda? No szczególnie, że ten gazociąg jest tam często atakowany. I tutaj właśnie Morze Czerwone i Egipt, i tutaj Iran wysłał swoją 15. flotę w składzie kilka okrętów wojennych i jeden podwodny. Te okręty wojenne to prawdopodobnie są jakieś fregaty. Dokładnie nie wiadomo, co to za bardzo jest. Na Morze Czerwone i oni sobie tam pływają. Mówiliśmy jakiś czas temu, że Iran potem po 30 latach wysłał swój pierwszy okręt właśnie na Morze Śródziemne wojenny w taką wizytą kurtuazyjną do Syrii. No i tutaj Izrael w odpowiedzi na te akcje irańskie sam również wzmocnił swoją flotę wojenną, wysyłając dodatkowe okręty na Morze Czerwone. I tutaj mówiliśmy wcześniej tak o jakiś tutaj kreator, ty mówiłeś o zakazywaniu, prawda, jakichś budynków, jakiejś turystyki, tak? Coś takiego mówiłeś. Tak, no do tego dojdzie. I w Egipcie tutaj właśnie już są takie żądania ze strony Bractwa Muzułmańskiego, żeby zakazać na przykład strojów kąpielowych na plażach i tworzyć osobne kąpieliska dla kobiet i mężczyzn, alkoholu zakazać, ale... Nie. No poważnie, ale to jest nic. Salafijska, to pasuje do tych islam. Salafijska grupa pod nazwą Dawa idzie dalej i oni chcą zabronić oglądania w piramid, czyli tam Sfinksa jeszcze też i różnych zabytków starożytności egipskiej, które tutaj, jak cytuję, zawierają nieislamskie wyobrażenie. I cytuję dalej. Kultura faraonów była kulturą zgniłą. Jej zabytki powinny zostać zasłonięte, ponieważ z religijnego punktu widzenia są zakazane. Powiedział w pewnej gazecie egipskiej rzecznik Dawy, tej właśnie organizacji. Jeszcze trochę i zburzą te piramidy, jak zburzyli posąg Buddy w Afganistanie. Nie, to jest czysta armia czerwona po prostu, te islamskie jakieś grupki fanatyków, bo oni włażą, rozpieprzą to, co najfajniejsze, bo taka tam jest ich jakaś fanatyczna ideologia. Tylko, że jeszcze na latek nie chleją, więc są dodatkowo świernięci, bo Ruscy chlali, to jeszcze jakoś tej świernięcie szło wytłumaczyć, a ci nawet jeszcze nie chleją i po prostu są sfrustrowanymi jakimiś... No właśnie dlatego, że nie chleją, no. Nie piją, nie widzą gołych bab i później odpierdala po prostu. Ale, no tak, no właściwie można tutaj wytłumaczyć. Ale to jest niebezpieczny symptom, te zakazy, bo jak tutaj stwierdza pewien profesor z Uniwersytetu Kairskiego, w Iranie umiarkowana młodzież chciała wprowadzać zmiany, ale mułowie przejęli kontrolę nad rewolucją. To samo robi u nas właśnie Bractwo Muzułmańskie. No i rzeczywiście zaczyna się od drobnych rzeczy, prawda? Tu to zakażemy, potem nałożymy na niewiernych podatek albo coś, a potem będziemy ich na stadionach palić czy coś. Nie? Na końcu skujemy głowę Sfinksa, bo jest wyobrażeniem zgniłej kultury. Także widzicie, do jakich rzeczy fanatyzm może doprowadzić. No, lewicowy fanatyzm, bo teraz z prawicą nie ma nic wspólnego. To właściwie tyle o Egipcie bym chciał powiedzieć. Chciałbym przejść teraz do Syrii, jeśli mogę. Oczywiście. A więc w Syrii. W Syrii tutaj prezydent syryjski Asad z jednej strony idzie na ustępstwa wobec opozycjonistów, niby zniósł stan wyjątkowy, prawda? Tylko co z tego, że zniósł stan wyjątkowy trwający tam od 40 lat, skoro on jednocześnie po zniesieniu tego stanu wyjątkowego wprowadza czołgi na ulicę i morduje tutaj tych, którzy mu się sprzeciwiają, więc to jest taki jeden element. Ale dalej są protesty potężne. 450 tysięcy ludzi z kolei 8 lipca, miejscowe tam po prostu te organizacje, nazwijmy, protestujących określają, zebrało się rzekomo na placach miasta Hama, którego niedawno zostało opuszczone przez wojska syryjskie. tam były regularne walki, artyleria, czołgi i tak dalej, nie? Więc duży jest sprzeciw. To przypominam, Hama to jest to miasto matecznik Bractwa Muzułmańskiego w Syrii, które w latach 80. Tam prowadziło, można powiedzieć, na małą skalę regularną wojnę domową z rządem. I zostało zmiażdżone, 20 tysięcy ludzi zabitych, czy tam zaginionych również, nieprawda. Syn, znaczy ojciec obecnego prezydenta do tego doprowadził i ich tam tak po prostu rozliczył, no i do tej pory byli spokojni, cicho, no ale podnieśli głowy i znowu z nim walczą. Tym razem z synem. Syryjskie służby bezpieczeństwa tutaj strzelają znowu do wiecu, do protestujących na wiecu w Damaszku, prawda? To z 15 lipca, 17 lipca syryjskie oddziały wspierane przez czołgi weszły do granicznego z Libanem miasta Zabadani i rozpoczęły aresztowania przeciwników prezydenta Asada. I po prostu, no, nie dzieje się wesoło, a dlaczego się nie dzieje też wesoło, to tutaj reżim w Damaszku, tu informacje 26 sierpnia z kolei daje do zrozumienia, że swoimi kanałami, że w przypadku interwencji zachodniej, czy jakiejkolwiek innej w Syrii, oni wystrzelą rakiety, które mają na Izrael po prostu średniego zasięgu i bliskiego zasięgu i będzie tam niewesoło, więc straszą, żeby tutaj nikt nie robił nic z nimi i nie próbował, bo pojawiają się takie głosy, że może trzeba w Syrii interwencję zrobić, prawda, ale na to Zachód nie ma moim zdaniem ani sił, ani już woli całkowicie. Zresztą Syria to jest bardzo skomplikowany przypadek i tu nie może tak po prostu wejść, to są różne interesy. Iran bardzo mocno siedzi, Hezbollah jest bardzo silny, zaraz jest obok Liban. To nie, to właściwie nie, to wykluczam, tak jak już wcześniej mówiłem, wykluczam, żeby tam NATO weszło do Syrii czy kogokolwiek. Nie ma na to sił po prostu. Zresztą Syrii też broni Rosja w Radzie Bezpieczeństwa, to nie jest Libia. Świetnie się Rosjanom i Chińczykom udało wciągnąć Zachód, pozwalając po prostu mu uchwalić znowu taką nieprecyzyjną rezolucję w Radzie Bezpieczeństwa ochronieniu cywilów, na której podstawie stwierdzono, że można atakować tam atakujących cywilów i te wojska Kaddafi. No i w efekcie widzimy, do czego doszło, no ale to trwało pół roku i było niewesoło. Także Syria tutaj, no w dalszym ciągu jest po prostu ruchawka, zniszczenie i pożoga. Ale sankcje też są. I ważne, żeby to w papierkach się zgadzało, bo tam wtedy sobie spokojnie może iść spać jakiś tam wierchuszka z USA czy z Rosji, bo odklepali swoje zadanie, wszystko w papierach się zgadza, a cywilów można mordować, nie wiem. No bo wiadomo, milion ludzi to tylko statystyka, prawda? No właśnie. Jak to wielki myśliciel rosyjski pewien z wąsem powiedział. Tak. Nie obrażaj Rosji. Znawca poezji. Nie obrażajmy martwych. Ale sankcje też są, tutaj Francja i Wielka Brytania dąży do nałożenia sankcji, prawda? No i Unia Europejska nawet nałożyła ostatnio sankcje na Syrię dopiero. Ileś tam już parę tysięcy osób mogło zginąć, oni nałożyli sankcje, ograniczają tam import ze Syrii po prostu różnych ropopochodnych rzeczy, produktów, więc no. Ale tutaj Rosja potępia sankcje oczywiście, także widzimy, co się dzieje. No i teraz właściwie do tematu głównego, najważniejszego, Libia, prawda? Libia. Co się stało w Libii, to wiemy, nie będziemy o tym opowiadać i z tego streszczać. No powiem tylko parę... Od ostatniego czasu możesz odrobinę tam... Odrobinę najważniejszych rzeczy. Przeskoczyć jak może... Lampard. Ciekawostki, które się nie przybiły. To na przykład Włochy oceniają, że liczba imigrantów z Afryki w tym roku przekroczyła 50 tysięcy, gdzie w zeszłym roku to było 8 tysięcy. No to na tle właśnie tym. Połowa z tego to Tunezyjczycy, którzy zostali, którzy no nie mogą dostać azylu, prawda, muszą wrócić do siebie. A Kaddafi z kolei zapowiada co rusz, że tam jak się ujawni, że będą jakieś odwetowe ataki. No i tego do końca wykluczyć nie można. Na Europę, prawda, odwetowe ataki. Dlaczego? No dlatego, że on po prostu ma jeszcze sporo pieniędzy. Pojawiła się ostatnio informacja, że jego zaufani ludzie wraz z konwojem ze złotem i z pieniędzmi z libijskiego banku centralnego przekroczyli granicę z Nigrem. Co stwierdza nawet ta sama Narodowa Rada Libijska, czyli przeciwnicy Kaddafiego. No uciekli z kasą i blisko mają do Burkina Faso zresztą, które tam Libię, czyli Kaddafiego właściwie wspiera i zaoferowało już Kaddafiemu azyl i różne takie rzeczy. Zresztą azyl Kaddafiemu nawet bodajże to była Nikaragua zaoferowała o czym może jeszcze powiem troszeczkę. Więc widzimy, że no, ma pieniądze, może różne rzeczy sponsorować, prawda? Może się przeprosić z terrorystami i różne rzeczy robić, no. A z kolei, i to jest, to są właśnie takie rzeczy. No, tu mamy doniesienia o śmierci synów Kaddafiego. Ja tam nie przykładam tego wielkiego znaczenia, bo raz się okazuje, że żyją, raz, że nie, raz, że ich złapali, potem uciekli i tam generalnie. Najważniejsze, że Saif al-Islam żyje, moim zdaniem, bo on tam mąci najwięcej. Więc nawet jak Kaddafiego zabiją, a on przeżyje i będzie miał środki, to będzie jeszcze tam mącił w dalszym ciągu. To jest kawał po prostu dziada. To ten zresztą, który został oskarżony jeszcze przed całym tym wybuchem zamieszek o pobicie z stewarda bodajże w hotelu w Szwajcarii czy pokojówki, coś takiego było, został pobity i tam oni chcieli go sądzić, on uciekł, czy tam wpłacił kaucję, uciekł i Kaddafi groził, że nawet zablokował import, znaczy eksport ropy do Szwajcarii, prawda, Szwajcarzy go tam potem przepraszali jeszcze nawet, coś tam po prostu się podkładali, aż przykro mi na to było patrzeć, no ale teraz mają swoją, powiedzmy, zemstę, zamrozili mu konta i przyszła kreska na łatyska, prawda? I franka można dodrukowywać. Można. I są doniesienia również w Libii o bojownikach islamskich, skrajnych fundamentalistach, również tak zwanej Al-Kaidy islamskiego Magrebu, w szeregach sił rebeliantów, którzy tam rzekomo prowadzą agitację islamistyczną i zdobywają również broń. No, kwestia broni w Libii to jest kolejna drażliwa sprawa z tego względu, że już wiemy, już wcześniej się pojawiały doniesienia o tym, jak terroryści wywozili z Libii rakiety ręczne po prostu do zestrzeliwania samolotów przeciwlotnicze czy różne inne materiały wybuchowe, więc to jest raj dla nich w tym momencie. No. To jest dla nich raj. Szmuglowanie broni kwitnie w jedną i w drugą stronę, do Tunezji i do Algierii. Pojawiają się doniesienia o tym, jak są złapani jacyś tam przemytnicy, no a ilu zostało niezłapanych, prawda? I tutaj właśnie ta wspomniana Al-Kaida islamskiego Magrebu przyznała się do przeprowadzenia podwójnego zamachu na prestiżową Akademię Wojskową w Algierii, oskarżając ten kraj o wspieranie obalonego dyktatora libijskiego Muammara Kaddafiego, prawda? Brytyjczycy z kolei przyznają, szef ich dyplomacji William Hugh przyznał, że Londyn wyposażał powstańców między innymi w noktowizory, zaawansowany sprzęt łączności, tysiące kamizelek kuloodpornych. No a spodziewa się, że w broń też. Francuzi na pewno wyposażali ich w broń, ponieważ zrzucili, to mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, zrzucili na takiego pasma górskiego na zachodzie Libii kilkadziesiąt ton broni, prawda? I paradoksalnie Trypolis, kto zdobył Trypolis? Nie wiem, czy wiecie. Krator, może ty wiesz, albo ja bym, co? No z tego, co znaczy, z której strony to zdobyli? Z zachodu, wschodu, od południa? Znaczy, która grupa? O. No z tego, co słyszałem, to zdrada nastąpiła w środku. Znaczy, nie. Chodzi mi, która grupa zdobyła tych powstańców. A to nie słyszałem. Nie przebiło się. No, grupa z zachodu. Właśnie z tych gór. Wyposażona przez Francuzów. I teraz jest problem w Libii, bo mamy generalnie takie trzy odcinki tak naprawdę. No teraz już tam Kaddafi jest w całkowitej defensywie, tylko dorzynają watachy, posługując się tutaj wiekopomnym stwierdzeniem naszego światowego ministra spraw zagranicznych, ale chodzi o to, że są takie trzy grupy, prawda? Wschód, Cyrenaika, idą ze wschodu, ci przyszli z zachodu, druga grupa, a trzecia jeszcze tam od południa nacierała. To są trzy grupy takie mniej więcej w sobie zorganizowane, ale one niekoniecznie są zorganizowane w całości. Nie? My tak naprawdę nie wiemy, no ta Narodowa Rada Libijska mówi, że oni tam występują wspólnie, ale wiecie jak to jest. No przecież nie powiesz obcemu, że się gryziesz ze swoją rodziną, nie? Więc a generalnie jest to możliwe, bo u nas się zrobią jeszcze na pokaz. Ci powstańcy z zachodu, no ale my, no, u nas są specjalne warunki. Ci powstańcy z zachodu zdobyli Trypolis. Ci, którzy szli z zachodu, nie ci, którzy szli ze wschodu, z Bengazji, którzy się tam bronili cały czas. To nie oni zdobyli Trypolis. Oni się zapewne jeszcze zatrzymali na tej Sytrze. Ci z zachodu to w większości Beduini. Beduini, bo wiemy, że na pustyni w Libii dużo Beduinów bardzo jest. No i to są w dużej mierze Beduini. No będzie wesoło, prawda, jak oni się tam... To jest kolejne wielkie pytanie. A może by ktoś do nas zadzwonił, bo ja tu tylko gadam. Dzwońcie, no nie bójcie się. 222-195-321. Dzwońcie na Skype na kontestacja.com. Bardzo chętnie porozmawiamy z wami, wysłuchamy waszych pytań, odpowiemy, podyskutujemy. Więc no nie wiadomo jak to będzie. Nie wiadomo jak to będzie z tą Libią dalej i jak oni tam są wspólnie połączeni. No będą walki, powiedzmy, czy tam rywalizacje, może nie otwarte walki, ale na pewno rywalizacja o czerpanie zysków, prawda, z ropy i tak dalej, no więc to będzie wesoło. Samosądy się zdarzają. Tutaj był nawet apel tego szefa tej Narodowej Rady Libijskiej, tymczasowego, żeby nie dokonywać samosądów. No ale samosądy się zdarzają i w jednej z baz wojskowych pod Trypolisem, czy nawet w samym Trypolisie, znaleziono kilkadziesiąt osób, które zostały związane sznurem z rękami na plecach i zastrzelone strzałem w tył głowy, prawda? Więc no... Samosądy się zdarzają, zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Przede wszystkim kluczowa moim zdaniem to jest kwestia Kaddafiego czy jego synów. No Kaddafi tam może nawet zostać złapany, zabity, to jest nieważne. Ważne jest, kto będzie trzymał kasę i kto będzie sponsorował, prawda? To jest ważne. No i ważne, co zrobią w ogóle z Libią, jak rozwiążą sprawę pojednania narodowego. Chodzi mi tutaj o wojsko, o służby bezpieczeństwa. Czy będzie scenariusz iracki, tam gdzie rozwiązano partię baz, rozwiązano służby bezpieczeństwa, rozwiązano armię i ci ludzie nie mieli potem co ze sobą pociąć, nie mieli z czego żyć. Przyszli terroryści różni z Al-Kaidy i inni, no i zaczęli płacić, prawda? No i mamy telefon. O, świetny. Halo, halo, Kubujak. No, cześć. Czekaj tylko sobie tutaj ściszę. Okej. Okay. No, chciałem powiedzieć na temat Turcji, co słyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda i w sumie to nie jest chyba jakaś strasznie ważna wiadomość, ale słyszałem, że u nich na przykład tych skrajnych islamistów uważa się za lewicę generalnie, a zwolenników państwa świeckiego to u nich to jest właśnie prawica bardziej. A jest to możliwe. No. W ich systemie wartości... takie pozorne odwrócenie stron jest prawidłowe. Znaczy na pewno AKP jest bardzo lewicowa, nie? To też musimy stwierdzić. Ona jest bardzo lewicowa i te siły, no jak najbardziej to jest możliwe. No tak, ten Ahmadinejad na przykład w Iranie też to jest lewak w sumie, nie? No wiesz, jest założenia pomocniczy, że musisz pomóc, bo dostaniesz w ryj, jak nie pomożesz samotnej matce. Więc to jest taki system socjalistyczny już, kiedy jeszcze o socjalizmie w Europie nikt nie myślał. To znaczy, Europie o socjalizmie to myśleli jeszcze w starożytności. Nie, jeszcze gorzej. Chociaż nie wiem, czy gorzej. Nie wiem, co jest gorsze. Feudalizm czy socjalizm? Socjalizm! Bez dwóch zdań. Bo w feudalizmie mogłeś przeskoczyć z kasty do kasty, a w socjalizmie nie da się. Mogłeś uciec gdzieś na jakieś dzikie pola albo coś, no. No właśnie. Głosowałeś nogami, a teraz co? Złapie cię skaner na lotnisku i... Albo połączą cię z jakimś napadem na fizyka i po tobie. Chipa ci zalokują tutaj w ręce na przegubie i będziesz oznakowany jak... Nie, tutaj... Jak krowa. Daleko nie szukając jak krowa właśnie. Albo obozowicz niemiecki. U mnie tutaj się coś chyba zepsuło, nie słyszeliście mnie pewnie. Nie. Nie. Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, że ty kreator coś na początku mówiłeś o mostach tam na Śląsku, co oni niby piszą, że tam jakiś jedyny most u nich jest, jakaś ciekawostka. No, pali się go autonomię Śląska, tam różnymi rzeczami, które niekoniecznie są niemieckie albo śląskie. No tak, ja pamiętam jak byłem we Włoszech, nawiązując do tego, to tam byliśmy w takiej malutkiej miejscowości tam na wschodnim wybrzeżu, tam niedaleko granica chyba była ze Słowenią. Czarnatico się nazywało i tam był most, most jak most, ale mieszkańcy mówili, zarzekali się, że to jest most zbudowany przez Leonardo da Vinci'ego. I tak patrzymy na ten most, co mi nic takiego. A jak żeśmy jeździli po Włoszech, to nam wszyscy mówili, że ten most jest zbudowany na pewno przez da Vinci'ego. W każdym mieście, tak? Tak. Dobra. A, jeszcze... Trzecia, ostatnia sprawa ma uważna. Może mój kolega ze szkoły słucha, Michał teraz konserwy, bo go przekonałem. To... Brawo, brawo. Beton, pozdrawiam cię. Beton. I my pozdrawiamy. Taką ksywę. Ale nie partyjny. Dobra, to by było na tyle. W sumie nic konkretnego nie powiedziałem. Dobra. No to będę słuchał dalej, cześć. Dzięki za telefon. Dzięki. Zapraszamy innych do dzwonienia. Zapraszamy wszystkich. A teraz dżingiel, żeby wrócić do tematu. Hej, to jakaś prowokacja. Chce wojny, będzie ją miał. No i wracamy do dżingiel. Europa. A kiedy nastawimy mleko na zsiadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzenki i szczają nam do garnku? No, bardzo proszę. Co bym chciał jeszcze o Libii powiedzieć? Chciałbym powiedzieć o Chinach i o Libii, prawda? Chińczycy, jak wiemy, nie opowiedzieli się po stronie rebeliantów i teraz im rebelianci grożą, że cofną im po prostu zgody na inwestycje i różne takie rzeczy, kontrakty naftowe i inne, prawda? I Chińczycy, ich proszą, żeby tego nie robili, bo to i proszą o ochronę swoich interesów, proszą, żeby tego nie robili, ponieważ to zaszkodzi dwustronnym relacjom, a przecież mieliśmy taką dobrą współpracę i my wam teraz pomożemy w odbudowie i w ogóle. A propos odbudowy, to teraz wszyscy na wyścigi się rzucają, nie? I Japończycy to może nie, mają wasy w odbudowę, ale Włosi, Francuzi, Niemcy, Anglicy, Chińczycy właśnie, Rosjanie nawet, wszyscy się rzucają, że my wam pomożemy się odbudować i w ogóle, nie? Wiadomo, Rosjanie mieli duże kontrakty zbrojeniowe w Libii. Więc jak... my, oni tam utracili to, o czym mówiłem w jednym z odcinku, właśnie o Libii między innymi, co rozmawialiśmy, oni utracili, no i teraz chcieliby odzyskać, prawda, Chińczycy tam budowali infrastrukturę, Anglicy mieli świetny kontrakt naftowy już wcześniej, co i tak samo Francuzi. A propos jeszcze kontraktów naftowych, rzekomo nieoficjalna informacja, że zostało podpisane tajne porozumienie między rządem francuskim a Narodową Radą Libijską, na temat eksploatacji złóż w Libii po zakończeniu działań, prawda? Francuzi bardzo mocno im pomogli i zażądali, może, no takie jest ustalenie, że mają dostać 35% kontraktów na wydobycie ropy w Libii. Francuzi, nie? Więc dbają o swoje interesy, prawda? No ładnie. I tak się właśnie dzieje. Takie różne rzeczy w Libii się dzieją. Zobaczymy, jaka przyszłość będzie. No to co? Przechodzimy powoli do dyskusji? No właściwie to tak. No. Myślę, że dyskutujemy cały czas. No, no ale tak, na razie to tak przyślizgiwaliśmy się głównie przez newsy, żeby... I tak, od newsa do newsa. Ale czy już możemy zacząć taką możemy jak dyskusję najbardziej. Porządnie? Otóż, zatem pytanie. A w ogóle dlaczego ta wojna wybuchła? Przez przypadek. No to by, było odpowiedź, gdyby tych powodów nie było innych. No ale przez przypadek to tak trochę mało. Nie, znaczy tak przypadek mówię tak, to taką metaforą, prawda? Czy generalnie wiecie, no, zdało się to, co się stało w Tunezji, w końcu się to musiało kiedyś stać, jakieś tam bunty przeciwko tym starym reżimom, kiedyś socjalistycznym, a czy tam niepodległościowo-socjalistycznym, teraz zasiedziałym, skorumpowanym, no, musiało się to po prostu stać, nie? No i stało się. Nie wiadomo, kiedy się to miało stać, ale tak naprawdę to pewni teoretycy stosunków międzynarodowych o tym pisali, na przykład Huntington nieśmiertelny o tym pisał w swoim Zderzeniu Cywilizacji. Nie pisał, kiedy to się stanie, ale pisał, kiedy to się może stać. Takie właśnie ruchawki, powiedzmy, obalanie rządów i różne takie po prostu zmiany pokoleniowe, można powiedzieć, w tych państwach autorytarnych islamskich. No kiedy to się może stać? Wtedy to się może stać, kiedy będzie bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie będą mieli pracy, perspektyw. I tak to teraz jest. Tam w tych krajach bardzo wielu młodych ludzi nie ma. No bardzo wielu. Połowa ludności w niektórych krajach to są młodzi ludzie poniżej 30. W samej Libii i w Egipcie średnia wieku to jest około 24 lat. Ci ludzie nie mają perspektyw, nie mają szans awansu, jeżeli nie są wrzenieni, nie są w różnych klikach, prawda, i tak dalej. Nie mają pracy, islamiści tylko na nich czekają, żeby im powiedzieć, kto jest winny. No kto jest winny? Izrael, Stany Zjednoczone i Zachód, nie? No i ci, co siedzą u władzy, bo oni, no rzeczywiście, oni są winni, bo biorą do własnej kiesy zamiast pomagać swojemu narodowi, nie? No ale mamy przykład Omanu, w którym ich oświecony rzeczywiście władca bardzo pomagał miejscowym. No i co? I też mu się buntowali, no. Musiał nawet broni użyć w pewnym momencie. Więc ja bym tutaj widział rzeczywiście takie nierówności społeczne pewne, brak szans, perspektyw, socjalne pewne takie elementy, ale nie tylko oczywiście, no nie tylko oczywiście, bo przecież tępienie opozycji tych ludzi, wpływy islamistów, to się wszystko zazębia, no ale kiedyś punkt krytyczny musi być, no nadszedł teraz ten punkt krytyczny, no nadszedł w Tunezji, wiadomo, gdzieś tam stłumiono jakieś tam zamieszki, czy coś, ktoś zginął, zaczęły się protesty, rozlały się na cały kraj, no i tak poszło, nie? To taka, to w sumie moment bez znaczenia, nie? Ale od czego się zaczęło? No i tak teraz się rozpełzło to. W całym regionie problemy wewnętrzne państw są oczywiście przyczyną, ale Libia jako jedyna z tych państw miała interwencję międzynarodową. Zatem w czym różnica? Jaki był powód, że właśnie... Ale interwencji, czy tego, że w ogóle wybuchły walki? No właśnie tego, że zewnętrzne siły zagrały akurat w Libii. Tak, ja myślę, że zagrały zewnętrzne również właśnie dlatego, że walki na masową skalę wybuchły. Zobaczmy, co się stało w Egipcie. Odsunięto Mubaraka od władzy i no, państwo utrzymało jakoś, przynajmniej te władze siłowe, utrzymały jakoś spokój, prawda? Nikt nie musiał tam nic robić. No nie wiadomo, czy by ktoś szedł, ale no w Libii. No mówię, ja pewnie spodziewam się, że wam myślicie o ropie, tak? Że chodzi o kasę, tak? O ropę. Ja tak uważam, bo to jest jakoś dziwnie, że tu Rosja tak radośnie patrzy Chiny i w ogóle po prostu tymi swoimi fałszywymi i bezzębnymi uśmiechami po prostu łypią. A to zawsze jak gdzieś Rosja, Niemcy i Francja czy Chiny wietrzą interes, to na pewno musi chodzić o kasę i tu jakieś naiwne myślenie, że to chodzi o tam dobro ludzi, czy jakąś rewolucję, to jest... Nie, oczywiście żadne dobro ludzi, żadna demokracja i wolność. Oczywiście, że chodzi również o pieniądze, ale nie uważam, ja osobiście nie uważam, żeby to był główny powód interwencji. Ja myślę, że to była takie presja, powiedzmy, społeczności międzynarodowej, chęć wykazania się. Prezydent francuski Sarkozy niedługo będzie miał reelekcję, prawda, to jest jego wielki sukces, nie? Rosja i Chiny podpuściły Zachód, wiecie co Amerykanie zrobili, weszli, pomogli, a potem się dupą wypieli, znaczy nie tak do końca, bo zapewniali logistykę, różne rzeczy i bez nich to by trwało pewnie dłużej, no ale generalnie się wycofali, nie? To jest też ciekawy symptom, jakie Ameryka ma problemy, że się tak wycofała, no i oni po prostu nie uczestniczyli bezpośredniej interwencji przez no długi czas, no może nawet połowę, no z 2 miesiące nie uczestniczyli, nie atakowali cel, tylko logistykę zapewniali. Uważam, że nie. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że przed wojną jeszcze całą tą domową Francja, Włochy miały potężne i Wielka Brytania miały potężne interesy w Libii, zaangażowane bardzo duże pieniądze. Nic nie było żadnych problemów tam z Kaddafim, żeby miał ich jakoś nacjonalizować czy coś. Z kolei Libijczycy potężne, największe pieniądze w Unii to zainwestowali we Włoszy. To są miliardy po prostu euro, wiele miliardów. I Wielka Brytania na przykład miała zagwarantowany, BP, British Petroleum miała zagwarantowany kontrakt w Libii na zwiększenie wydobycia ropy naftowej tam bodajże do 2016 roku o połowę, nie? Więc generalnie no oni mieli na tym niezłą kasę, robili, trzepali, a teraz to nie wiadomo co będzie, bo jest brak stabilności i wiecie, no. Także ja osobiście, jeżeli o mnie chodzi, nie wierzę w to, że to nie oni mieli tam interesy świetne, jak oni by chcieli je pogłębiać, to by nie atakowali Kaddafiego, tylko pozwoliliby mu stłumić te rebelie. Ja myślę, że to po prostu taka, jak to w demokracji jest, rządy motłochu czasami rzeczywiście rządzą, wymusiły w pewnym sensie, ta pogardzana opinia społeczna w pewnym sensie wymusiła na rządzących, gdzie zbliżały im się między innymi te wybory i te zbrodnie, których Kaddafi dokonywał, wymusiło na nich w pewnym sensie interwencje. To nie jest XIX wiek, gdzie tym się nie przejmowano. To teraz pokażą w telewizji i jak Sarkozy powie, że my nie będziemy interweniować, to Ségolène Royal czy tam jakiś inny lider lewicowy we Francji powie, że on pozwala ludzi mordować, no. Dobrze, to jest jedna z teorii, że chodziło o ropę, no i tak jak powiedziałeś, no to jest tak średnio wiarygodne, bo właśnie inne państwa miały zapewnione te interesy, bezpieczne za Kaddafiego, więc trudno by chodziło o ropę. Poza tym inne państwa w regionie również tę ropę mają, a są jeszcze dwie popularne teorie, z którymi się spotkałem. Pierwsza to właśnie to, że chodzi o reelekcję Sarkozy'ego, do czego się odniosłeś, że właśnie opinia publiczna wymusiła, tylko pojawiają się takie newsy, że te masakry pierwsze, które zbulwersowały opinię publiczną na zachodzie Europy, są sfingowane przez media, tak? Mniej więcej jak to zostało sfingowane powód do wojny USA, Hiszpania na początku XX wieku, czy w końcu XIX, kiedy to z Kuby rysownik wysłał do gazety rysunek pobitych Amerykanów, co się nigdzie nie zdarzyło nigdy, a powód do wojny się pojawił, żeby wojna rozpoczęła się wtedy. Stany Zjednoczone zdobyły Kubę, Puerto Rico i Filipiny. Teraz mówi się, że wychodzą takie newsy, że te masakry ludności, które, o których była mowa na samym początku tych zamieszek, częściowo były sfingowane, czy zupełnie sfingowane przez media. I trzecia teoria jest taka, że z którą się spotkałem, że Kaddafi ma mnóstwo złota. Ponoć 150 ton, czyli to ma być najwięcej na świecie, zaraz pewnie po Ameryce i innych mocarstwach. Stosunkowo najwięcej pod względem ludności to na pewno. I teraz w kontekście międzynarodowym, w kontekście kryzysu, który finansowego i szybujących cen złota, jakoby Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy miały wpłynąć podziemnymi dróżkami na to, żeby do wojny jednak doszło. I to jest trzecia teoria. Proszę cię, że najpierw kreator jeszcze z pytaniem, a potem żeś się ustosunkował. Ja to bym, bo Kubu jak powiedział ciekawą rzecz, że Francja liczy na to, że Libia będzie sprzedawać ropę poza OPEC. I jeszcze tutaj było wspomniane, że Rosja i Chiny wspierały bardziej niż inne kraje tego Kaddafiego, więc może to jest zagrywka, żeby wypieprzyć Rosję i Chiny z tego. No. W sumie dwóch bandytów się bije, ale chyba jednak bym się cieszył i trzymam kciuki, żeby Rosję i Chiny stamtąd wykopać. Taka osobista moja radość będzie. Natomiast ciekawe jest właśnie to, że może faktycznie Francji i Włochom zależy na tanim źródle paliwa, jak teraz się sypie ta gospodarka europejska. Wiecie, jak najbardziej to wszystko można rozpatrywać, tylko ja bym powiedział tak. Musimy się zastanowić, zadać sobie pytanie. Czy to się opłaca? Czy opłaca się interweniować, mieć niepewność, masę kasy na tym stracić, żeby mieć te zyski z tej tani? Ta ropa nie będzie tania, bo oni po prostu nie wierzę w to, że oni ją będą sprzedawać dużo poniżej ceny, powiedzmy, światowej, czy coś w tym stylu, bo Francuzi im tam pomogli. No a jak im nie pomogli, a jakby sprzedawali ją drożej, to co, to Francuzi drugą interwencję zrobią i ich obalą? No nie obalą ich, prawda? I pójdą do Chińczyków i ci Libijczycy i zaczną ich sprzedawać. No czy to jest sens po prostu ryzykować? Czy to jest sens ponosić koszty? To już mówię o tej trzeciej teorii, bo ta druga, że MFW, jakieś tam GTW wielkie wymusiły, no to wiecie, pan, ja jestem tutaj, ja może to ktoś się obrazi, ale ja się zajmuję stosunkami międzynarodowymi, nie legendami wiejskimi, prawda? Tak bym to określił. Ja się opieram raczej na faktach, a nie na teoriach nieweryfikowalnych, które mogą być piękne i bardzo nawet i logiczne, tylko że nieweryfikowalne zupełnie. Ja się opieram na faktach teraz... i zadaję... Tak? Zaraz wejdziemy Kamilowi w audycję, więc proponuję może ten temat. Ostatnie zdanie. Ja opieram się na faktach i zadajmy sobie pytanie. Czy to się opłaca? Czy to się po prostu opłacało? To ryzyko. Co oni zrobią? Czy tam będzie stabilizacja? Bo nie wiemy, czy będzie. Może będzie tak jak w Iraku. Czy to się opłaca? Czy to się opłacało atakować i ryzykować? Kiedy miało się takie kontrakty? No właśnie. Jeszcze skończę, tylko w ten sposób podsumuję, że mnie interesuje właśnie, czy są możliwości zweryfikowania tej teorii właśnie w kontekście tego złota. Ponoć Kaddafi miał wprowadzić walutę opartą o złoto, co w kontekście załamania strefy euro i ogólnie kryzysu walutowego jest pewnym ciekawą poszlaką, no, w ten sposób bym powiedział. A co o tym sądzicie, to ja i tu się zwracam do słuchaczy, piszcie w komentarzach, a my schodzimy z anteny powoli. No cóż, żegnamy się w takim wypadku, żeby nie wchodzić Kamilowi na antenę, nie wtryniać się w audycję Kamila. I co? No to dziękujemy. I do zobaczenia jeszcze, miejmy nadzieję. Do usłyszenia. No koniecznie, bo to temat rzeka. No właśnie. Po tamtej stronie był Packer, czyli ostatni sprawiedliwy kreator, a tutaj Jabolissimus. To była konserwa. Dziękujemy. Dobranoc wam. Allah Akbar. kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na. Kończy, kończy. Ej, kurwa, poza mną. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?